nek ngay am nga nek bay comme sama kar bay gantou nañ man na dem setti sama kar bay setti ni jaayam am fa 3 mois gisok ñom ñepp gën ko bay manam comme nak kar bay la jigi wul bu ngeen ma gantou ñu yekko sama daraja dina lay su faral leen ma mañ ni biñu nako kon nga dé sey bay dañu yaa fu fay bu doon fi batay waxatu on boss yi ak xat yi xirtal leen na bi ñu ko baw nak dika sanni dika sanni xeer ba xeer yi nak dafa mujj di fam mbubam di def ni ci yel way la jek leleb mu tey tey lu daanu ta du bëgg daanu ndax yel bu ko dafa ñu yëkëti ko wat ko diko jëm ba yel yi nak mu nan seydou mankal madara gi bu la li suuf aduna tukki dara fi yëneentu suuf ant nako ha ilaha illallah bu mu ñu nak ba gand famu daanu te fu gudduna sopp ke lako jibri sa nako la xaba benen ci sa commandement ñaar da ci ci xadina yalla nañu dox daj mu joon nako li lama yalla naaw sama yaakaar ngi bëgg tass ka tan aduna gi bu ko mu ñu sama xet ni may def ak ñom al-akhir dama def wonante leen gindi pour ñu xam ma gëm mba mu genn ci dom bi liggey ku leen ko xam gëm li lama yalla naaw tay sama yaakaar yalla bu mu jeex jibril nako anta ra'ufun kama karabuk amna ñaari suñu ñoon yeyo ko way ya ko yeyo circonstance yi ba ca noyelu tolu mako wala waxul lan dafna la tadar alal ardi min al-kafirin diyara innaka intadarhum yuridu ibadak tawala yalidu ila fajiran kawara ma walu musa ca jej karabuk firawni sa kettale ba mako wala waxul li dafna bu kenn def sun borom mako ne ibri bin sa kalbara فان فلق فكان كل فرق كالسود العظيم وغرقنا مع اخرين وانجينا موسى ومن معه في الفلك المشحون يمكن ان نوتي بما قول الله وخو الله جي جبريل وخ ما دام سي سوفي جوم نيار تبك اسمان فاك سوف بوا اسمان دي ديغ جنار يي سبك دي ني سوك mu wul ba ci len le fete won ko fete suuf mu taw len taw safara nga andak ñom dem ma wul wor ka sa mo da ngaw la len fan suñu ko ci buñ ci may waxtan di len ñuy soxon ci Allah ba ñuy xam di len ngay naaw di len romba tankay galang galang xam nga ponkalum di len mu naaw romba la ba yor ko ci sa kama bi yow nit xok kenn du xam fay gal kanum anja ahjasun alil munqahir okay fa kana tabi wulul لا إله إلا الله. وزي فوق ما تدري. الله أكبر. الله أكبر. نحن نكملني. يا جنتي يا ننتي. بيا لازم مالكنا. وصلاة صخرة دك يقط. من ينيل يا لكن. تجلنا يرنا. وأجرهم أجرا جميلا لك يا الله. دلال قال مولا متخورك من يقبري كثرة. من ينا أسلام عليكم. مصطفى نقول الجهل نعلمكم ماجد أستند عليه أتأبلق ما أرسلني ربي فله الجنة برسان دولي نقول ويرسكنا وقل ما يعليون بولي جمع ميقاجر نيوك فنكت ببراه جسنا لول بامتي سنن نيون نيانو يالكن تي طبعا كيان كوي دبلو رقل مستمتان يرسكو مدفك براي شبير دفك براي شعب دفك تريزان كوزي كتب كنتب بالاجي مالك ملك وصلى صحنا تاك في قريشا مناديا ديو خاو ما هو بوكامي دير بوبو ديما فاصله كاي 13 ans دير بوبو نك راهو وال خاو مو نيتام ني في الارم ني نغ نو سي باك يا افضل الورى على رسول الله يا بل الله يا بل الله سلاة سموت ديك مدينة جن يبقى تكن غنقا ما يفضل الله ما يفضل الله فانا لصديقين سديدي تراكم ينكم العالفان الفضحين ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسوء المكارم ينكم في دائما ينغلان من صدقت على ما قلت بيودنا حريبا كما في البدء يا هرائمي ويرنت بالله يا فجهلنا آل خربة والتي باعث نذل ترامي يرنت بالله نعدو على حاب نعدو من راب يرامي على رسول الله يا أفضل الورى أعوذ بالله سيداجي مالك موي سيقول تقي الله يران بربتنا على الإسلام سبيل الله محاني سيداجي مالك موي أين الشريعة والحقيقة إنه يا ذي المهجار مروم في المقام ومدة لما يبل تاج الحلا وكمحران سيداجي مالك هو من الفضل المالك من الطريق ولم يفتلكم يا عالم موضع العالي وحم المريد وساد مريدي كم يا الأمداني سيدي أجي مالك ساك من عثمان الكريم المرتا يو بايا سيق المشايق من مرزار ساك من عثمان الذي قد جانا نور الهدى من أحمد الأراني سيدي أجي مالك ساك من عثمان الذي ساد الورى بسياسة وسبات الرامان سيداجي مالك ساك ابن عثمان الذي ساد الورى بسياسة وامات الرامان سيداجي مالك ساك ابن يولي لنا الخلة من ماي فيدباني أرج من تزور لنا سيداجي مالك وبعلمه وببذله نال المقام وبسلاني مولانا وبهمة صباحة واسمتي كشف الآل وبإذن سادة الأنام وجوده هذا الأولى من ربنا المنان سيداجي مالك أسالة فوق المشايخ كل ما يلو في هذه الإنسان مولو الله أكبر سيداجي مالك يا مالك بلدان كل مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك سيداجي مالك اي منصور لك جلاسو وصحاب واخناو كان توصيفي وهم بشي مكاني يوم مولا لقد جيت والسودان في الطين يوزي الوغاني راتكهم لشراط ربي كاملا اساس دوبي ناجي اناني سيداجي مالك امر الكريم الجنس ياركم يا بايغ السودان والبداني اي منصور لك سيداجي مالك أهل الفضائل شاهدون بفضلكم ما لم ترى إلى الغالي وكسى نصارى مفتحون بمدحكم مهار الغالي سيداجي مالك والمنكرون مقام وسر له يوم فساروا بالجيزان والله ما أبكى شبابا مثقلا إلا فتحت وعرف الشيطان سيداجي مالك رضي بك أيام يا حاوي المعارف المتوجه برباني سيداجي مالك يا ملجئي يا مسكئي يا موعدي يا جنتي من فرساني سيداجي مالك يا جبسي يا كيسري وخلاحلي يا منشي أول الغاري سيداجي مالك أبهيت السيطان في السماء المغلبا أبهى من الياقوت والمرجاني يا طالبا شواء المحالي إنها وعبية من نفس الرحماني سيداجي مالك فالله يوتي من يسعى مخصصا لبادي مصفر مداني مسيداجي مالك كم نايدي لشدائد خف رجت وعين خويف تاني فلكم ينكاج من سكري برنا من نفس باني غارة اغ نفس كتب دوار اغ نفس شاب رو دوار فوخت لكم خد الله سيداجي مالك فبايدكم وحريبكم سياحي فبايدكم وخاربكم يعني أبو الله أبو الله الله أكبر يا أبو الله أبو الله لجنة أمصرنا تلب لجام دين modi yalla tax sunu borom tabaraka wa taala fasam bi mu bindi nit ak ni mu liggeye bopam dafa am difference bu ya ngir bañ fetelo koy defar na ko mom di defar pop nara momat digeunte ki nara mom ak ki ñi nara mom ba mul difference lool mën na jur ëlëk tetelu mu bañ loolu nak bind nit ci manc bu loolé bind bopam ci mat bu top ba lepp nit ki fokk day tut lu mu lu nit ki tuddé ci mat muy yalla doom adama lu mu am lu reuy lu mu da ko tudde yalla waye bu ko ciorocce rek mu tuti ni borom waye bu ko tudde ko mat ci nak mu mat ni kany ko tudde moye nak ndax ni doom adama bare man ak ni mu bañe kump ak ni mu bañe ko nop ku ko nara nop so deful won ni mu def njaax dina am ba mba to way nak dafa baña defar kenn di defar bopam rek baña defar kenn di defaru rek di defaru baña defar kenn di defaru di defaru baña defar kenn di defaru rek di defaru ba defaru doora defar ak defar ginaaw bi mu defaru waaw mu defaru defaru defaru ba dudé def ak defar ak defar suma def nak borom di dé mu fexé mom ba dudé mu fexé nak bu fu nit né mu gis la té kenn du ko gis ci defaw loxom bu gudd bi kum ko yotu jot la té kenn mënu ko jot kenn du sotal lu ko sobul muy sobal bopam du sotal aw bu mak ñi ay nelaw na jacc du nelaw du gëmantu ni di nax di tele du fatte du nax du juur roof bi rebi roof xamadi roof manadi ba roofaale suquraat ak nde mu dakkal boppam yooyu jekkoo leen nag ne huwa qahiru fawqa ibadi kooku lu jaam ngeen bu jëf tudde ko ko bënu fi stadina waaye boo xam ne ne rocce nga ko rek perte dikkal kon nag ñu sellal yéen yi bu baax a baax a baax a baax donte jëf yi du ko mën a dabit naqari wala jëfanteel moom yàlla tabaraka wa taala ndax moom boo teewee dina xam boo teewul it dina xam kon ñu rafetal yéen yi jébbal ko ko ci barkeb ci ormay siidil wusuudi ak barkeb sunu sëriñ حاج مالك رضي الله تعالى عنه اقدومم يباقين نبايل اق سنو خليفه بي تي خليفام اق باركي سري شب يدي كيتي في الاسلام يالا نانغول سنو جيف جي سنو توت جي مو تيوباتي تي ماتام غا كولوري كوكو با مو ديك مات بي جاي رسول الله وما ذلك على الله العزيز يالا نك من نكو ndax mbooloo mi kaar amna fa am na lim bu ne di tudd bu mu dugal ci biir lim ba ñàkk a gaan ko ko yàlla lim boobu ñi fi teew ëpp na ko am na ñenn fit ñi mu tudd ñi mu dul gaan ko yàlla ñenn ak ñoo ña ay jopp ni ci ma ne am na lim bu yàlla na bi tudd na lim boobu du ñu ànd a degaan ka dara mu delloo leen ko lim boobu lu ko ëppandi ci waaw am na ñen nag ñu mu tuddit ne ci couleur menn mbooloo mu gantul leen ñen nag ñooñu ay joppuma ngi kon joppit ñen nag ñooñu ak jéggi ci lim boobu na di limoon mën naa dalal xelam aji yaakaar at mu ne ci waxtu yi di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre daa mu feet ci àdduna gépp maanaam daa ñu dégal ndax màggaayu guddi gi ndax ci la yonent bu ñuy wax Isa ibn Maryama juddu woon di yonent bi nga xam ne moo yemmoo ak jamonoy chrétien. bu digogu lu ne da nañ ko ci def da nañ ci kal ay fanal di ci joxe ay cadeau di ci wax mbirum Père Noël di ci deggal xalé yi waye li wessu ak legui Radio Sénégal def na ben émission di waxtane guddou nonu te bobu la di wax Isa ibn Maryam ci ñi ko wax Jésus li nga xamé non la ko alcorane waxé ndax émission yu bari ñu ngi koy wax ci mom té fekk na ñu ko tibé ci Zabur wala Tawret wala Injil kon bok reñ ji ci mbirum guddou yent Allah Isa ñu ngi ci waxtane ci mbirum guddou bobu le ci li nga xamé non la ko alcorane karim teul ci lolu dem nañu teñet bis alhaji ibrahima saxo mi nga xamni danaka rafetay gi nek tay ci deggin ci walu yalla lu jëm ci tekki ndum yonante bi tekki ndum alquranul karim bari ci lo xamne ci mom lañ ko tibbe ndax leray gi nga xamni nit ñi ci kaw deggin bu oyof dañ ko xame seen walu ci l'islam di ci xamal l'islam kon ñu yaakar ni mom ci bopam suñu sakku surat bi ñi wax maryama nga xamni ci la yalla ci bopam di waxe ni mu fassé yent yalla isa ko ñu jublu ci alhaji ibrahima saxo mu nekkali ñu lenn ci jiddu yent yalla isa li nga xamne non la ko surat maryam teurele ci bir alquran kon alhaji bu saxo ñu lay bayyi ak waxtaan bi alhamdulillah rabbil alamin احنا لو رفت الحاجي معدن جادو نيت لول دوم ادمه دي گستو لو خامني من نكا جورل كتي تيت گوكو جورل مصطفى نوك جيبتل بروم نخ مصطفى نوك جيبتل بروم رك دي دال داجي نغرمم té moy gën ci mom té ak ëlëk ñangi jëma tontu nak ñu kën té lay xam ak samwanté hadithu ku tedd ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam amna dal fennat fu mu waxé né jëppaji xam lu jortu né xamna lañ koy laaj su ko nebbé ñako laaj yalla dina ko lahat ci la bi janama espinch mangi jema musu ci bok ci ñooñu alquran nak dafa diis laal dox gëna yépp oyof toy ndax borom wa xam mbindef lott na ci mën ko xam mbaa mu dégg ko suñu woon ak yërmandim nga gisee saxa alquran bari moo di dégg gi dafa jafeñ kem talaay kenn ku nekk ak sa kem talaay dégg maa ngi tontum teeg yow nag ci laaj yooyu ci sunu kem talaayu dégg ginu yàlla wërsëgal ci alquran xamaa nag ñi may déglu ñett lañu ki ma raw te tolloog man àlluba ak ki nga xam ne man maa ko raw ñi ma raw ñoom jongul seen naw dog ndax buñ déggee lu jaaduwul foog ñu tiit maa leen koy balu ñi ma maa seen àlluwa nag mën naa leen juróomit ngërëmte ndax noo foogoon ne na la kola wax ndul noona dina la gërëmal maa ngi baalu loolu ñi nga xam ne nag maa leen raw bu ma leen juumloo it ngir gëm li ma wax te seen àlluwa àggu fa maa ngi leen di baalu loolu yàlla mu mat mi nga xam ne nag ku mat moo la matal yàlla nu xam nga luñ fi yëngal mu néew mu bari mu di lu ñu jublu ci moom bi jaay rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam e maryama ndeysaan jigéen ju mucc ayib la tur wi sax wane na ko ndax ci seen làkk mooy firi jaamu kat ak liggéeykati yàlla moom la maryama yi firi ci seen làkk jigéen ju doy waar affaire la bayam Imran la tudd Imran boobule moog Imran bi jur Moussa ñoo bokk tur am na fa alquran tudde Ali Imran serigne ci wérante nañ ci waye dañ ko mujjé momalé bayim maryam bayi musa lutax ñu momalé ko ko arab dañu am habitude suñuy waxi wax té wax ja ñaar war ko sikk ba ñu bokk ko dañ koy fétalé ki gëna jégé jamono té bayi maryam gëna jégé nabi ndax bayi musa digënté mak bayi maryam li ñuy bokk bokk tour seen digënté soré na lool ndax imran bu jëk bi mo jur musa ak harun imran bile mo jur maryam bobu nak seen digënté 1800 la ci at jooni at la joom ñu ci témir at ñu fat nak wax bi faf ko momalé maryam bu mujj bi imran bu mujj bi imran bu mujj bi nak mo jur maryam goor gu bax la won go xamni dafa fi doon bopam yalla yaay maryam nak mo musa deju bes ci genn taati garab ku yeex am dom la hannatu la tudd mo doon sey ak imran tok benn bes ci genn taati garab difa feexlu sanni beutam ci ko garab gi yem ci melni picc mu ne ci tag di xont dom ji yermane ji picc ma am bari bayima antan di xex di yabil domam muy wonnasu mo dugg ci xoli soxna sa be mu dal di fop dom ba xolone ñu nek ci rewma ko fay mbañum rus ba sa jitu rafet bala sa dunda de di nga ni miseral na yalla jural ko kuma ko fetele su yalla nango sa miser ñu bolé ci ñu bax ñi su ko defé nak bu koku jido dang koy fetele ak yalla nokoy fetele ak yalla ujito mu xawa deugar la ngay daldi fap yépp ko ñe nek ci jakk yene len koku ci seen groupe la bok mom mom nak dinañ ko yor yor wu rafet su mesure ba xam xamé ñu ne ko adina lefi ne di yëngu ci walu adina ak sa walu borom mba nga di yëngu ci walu adina rek fatte sa borom ba nga yëngu ci sa borom te baye adina legi nak mesure nga tanalo nañ la nak pour nga bok ci yëngu ci yalla rek su d'accordé continue su d'accordé gënou ci mi ci te continue ci dina lool li ndal def soxna ci nak mu dal di mesure loolu ni ko ak jigen la ama dogal ci dom suma amone dom dina ko fitale ci yalla top top top bu yépp ni ëmb na mu yéxalat nak mesure ba mais suma dom ji ma ëmb fitale na ko yalla ñew nak netale ko imran di kër ci mu ne ko joom nga da ngay niir d'accord nañ ci way waron nga wax ni na doon goor waron nga ci niirale muy goor te wess na na xarwa nak dal ko ak ñakkar yi be motax mom imran fekk wul jiduk maryam faral li fatu waye mu weel soxna sallam wax yalla ti mu jiddu muy jigen alquran nak wax na ci amna sar wuñ wax ali imran moy deuxième moy troisième sar ci alquran 200 aya la so jange sar wule digënté aya 45 ba 52 ba 55 ba 59 ba 84 fu ci nek yalla répété na fa ici mudi ben yon ci 45 di ñaar ci 52 di ñet ci 55 di ñent ci 59 di juroom ci 84 fofu amna lu mu ko ci jundju agale ka nak ci suratu maryam bi mu tudde ndem ndax sunu borom neena aw billahi minash shaitanir rajim inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu masihu masihu yazub min maryam wajian fi dunya wa akhirati wa min al muharrabin fofu yalla nge wax ak maryam ci mbiri ese diko avertir ne ko doguna ci begelle la dom jo xamne sama katan ci la la koy joxe dom la jo xamne nak dundum dina lambo lol njeriñu adina alakhirat ci ñinga xamne dinañu deglu seen baal ci la muy premier wax bi di ay 45 ci Ali Imran mu waxat nak waxu ñaare balé ay jëna won bi insa ak nitam ñela sunu borom neena fa na iz insa minhum al kuhra khala man anzari illa allah khala awariyun nahnu ansaru allah amana billahi wazhat bi anna muslimun koku wax la bo xamne insa moko waxante ñaka top ngir amna lu mu yek ci ñom lu waru lu deppok santane fi yalla yeen ko or fexel ko moy ay 52 sun borom nak wax ak Isa. Yalla wax nak yaay Isa muy Maryam, Isa wax ak ay ñooñam, ñettel bi Yalla wax ak Isa moy kañ yuqala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa muta'iruka min alladhina kafaru وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم احكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون كوكو موي 55 امنا لوما ييت لو نيي فخي لولا دو ريزير ناخ دانا لا سوي دانا لا توخال ام فما لا تك تيت ني لي ديس گم لا انا كل حال دينا لين جوخ بوا ني فيتا كو ني لا ويدي با بنيو داجي گيك مان الك koku modi wax bi nga xamni mom la yalla wax insi bi nak sun borom may wax ak nit ñi ci mbiri insi ndax boba wax bi bari na insi namu mëna juddok namu mëna amé mu xamal leen ne inna masalan insi indallahi kama sali adam khalaqahu min turabin summa ghalalahu kun fayakun insi ak tumu ranké nek amna lu ko gëna tumu ranké tasbi gharibi bi akhrabila tasbiha moy nirele leuf ak leuf nirele lu tumu ranke nga nirele ko lu ko gëna tumu ranke pour noppal ki jaxale insee lu mu leen di jaxale pour limu amul bay koku kay warna am lu ko gëna jaxale adam na adam mom amul bay fafit amul ndey insee mom bi mu ñaké bay am na ndey ginaaw lolu nak insee it jikk bi mu laata am nit amna ami tank ami nopp ñu xamni bi formation nit la adam nak mo jikk di nit faf kon kañ ki bu yemu ke le gëna yemu koku lañ wax tasbih al qarib bil aqrab ndax insé ñakku bayam rek leen yeen kep way nit amna insé mel ni nit melu adam wi musul am nak mel nonu warna jaxle doxati ginaaw nak amul ndek bay kon bu leen ma lakkal inna masala insé dal indallahi kama sali adam rek adam mom khalaqahu min turab thumma qala lahu kun basaran fayakun kokule modi ay 59 84 nak dafa tuddu groupe yonenti tudale ko ci rek khulamana billahi wama unsila alayna wama unsila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbati wama uti musa wa idha wan nabiyun min rabbihim lanubriqu bayna ahadin minhum wa nanul muslima kile modi wax bi nga xamne tabarak wa taala wax nako ci ali imran ci mbiri yonti yalla insi ci jundjel ko e maryam nak sar la wo xamne ndeji lañ ko tuddé té reenam d'accord nañu né yalla musula wahyu ku jigen dara waye nak aqiqatan li ci gëna wër modi musula wahyu ku jigen pour yonent pour yoniko waye wahyu ko pour digël ko mba pour téré ko ci mu yam ci bopam mën na am ndax jinjë nañ ko ci alquran ba tay sar wi maryam lañ ko tuddé maryam jigen la ni yusuf ami turando ci sar yi hudin am ko ibrahim am ko ku tedd ci muhammad sallallahu alayhi wasallam am ko nohin am ko yusuf am ko nga xamni sun borom borom bopi ñuy dañ ko xaw di roy ci di fab mbedd ak ayini di ko tuddé khalifa non la fabe alquran di fab ay khalifa di lañ ko tuddé ñam ci ay turundo ba maryam mi fonk ko taxna amna turundo amna sar wuñu wax maryam modi 19e sar da xaj ko bi 17 la bo ci bolé fatih day nek 18 te mo jëk ci xaj suuf bi ci bo jugé ko muy 19e mom makka la wacc momit 98 aya la waye ma ngi la yegal ne maryam amna ci lu bari ndax de 16 à 36 moko mom bo xalé commencement 16 aya ngay dem di dem ba 36 affaire Mariama ni mu ëmbé ni mu juru insé ni mésé maggé ni mu tontonté mbokk yi mom la ba fofu jeex mu doora arrêté continuer ci yenen atté gestu Ibrahima gestu ñi ci dess kon Mariama gogulé amna xejj ndax alquran wax na né waskur fil kitab bi Mariama izin tabalat min ahliha makanan sarqiya fattaghat min dunihim ishaba فأرسلنا إليها روحنا فتنزل لها بشرا سبيا خالتي إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا خال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا خالتي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بخيا. قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان فعملته فانقبضت به مكانا خزيا فأزاه المقعد إلى جسد النخلة. خالد يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناديها من تحتها ألا تعزني قد جعل ربك تعتك زريا. أوذي إليك بجسد نخلة تزاقت عليك رطرا جنيا. فكلي واضربي وغري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم أنزيا. فأتت به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت آرون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بقيا. فأذارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المعد سبيا. قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أينما كنت ووزني بالصلاة والزكاة ما دمت عيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا زخيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبحث حيا. يعلني ذلك هيز ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ما كان لله أن يتعذ من ولد أبانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. لولو ما جانجلي مجي كماسي تفكي آيات جروم بن بكي فنغير آيات جروم بن لكي منوكو منا نتلين كي لامن وينو باكمو دي أولف مودي يننتبي da fa indi xibaar ñi ko fi jëk ci alquran indi xibaar ñi mu maaseel indi vir xibaar ñi ñew ginaawam ba ko fi alquran xam xam ñi jëkkan ñi ci ak ñi maaseek mom ak ñi ñew bay laay mal xiyam ci biir loolu nak la ko ne wadugur netti walen fil kitabi ci sa téré bi di alquran zikwaay muhammad nang ci netti walé nit ñi maryam ma mbiri maryam ndaw su bax soosule nekk li mbiram ndax coow yi bari na ci moom lool. mbir mi nag mu ngi commencé izin tabafat mineeliha makaanan sarqiya. jamono ba nga xamee ni nekk na ñu féetale ko fa ko ndeem féetale ba mu juddoo indi ko sànni ko gaay ne leen seen ak nitangoo ndax moom laa nidoroon dañ ko songandoo booba 29 personnes fa nekk ku ne ne maa koy jago parce que ki papaam sunu kilifa la woon te deb zakriyane dedet maa ko yor ki hënnatoo ku jur hënnatu faaxoo day bàyyam te isa maa koy denc isa o hënnatoo bokk ndeek bàyyi muy tàmpaam moo ko war a gën a mën a yor kon maa ko yeyoo. taxul sax ñu d' accord ci bako ndax ku ne yaakaaroon na ci moom bàkke dañu continuer ci seen xëccoo ba ñu ne kon nañu def ispes yi wantale na ku nekkut xalibaam bind ci turam ñu diigal ko ci géej bi ku njëkk a timbile rek mbaa ku féeyle rek yaa ko moom bañ ko defee nag mbir ma daal ci zakriyaane yóbbu ko liggéeyal ko place bu ñoŋ di ko fa fekk ak lekk. waaye nag am nag jaaxle ndax xale bi màgg gi ëpp na màggu doomu aadama ginnaaw loolu it jamono bu ñëwee di ko indi revitaillement foog mu fekk mu yor lekk te du xam fu muy jaar kooku koy yëg ndax du wàcc te escalier bi mu ko wutal ba wàccee wéeri ko te it du xam ku fiy yëg mu ne ko waaw lii ba bés mu ne ko ani yekkoon lëkki xeer yi fooy jëli lii ndax alquran dafa wax ne kullama daxala zakriya mihraba wa jadda indaha rifqa munu ko muñ ko nag mu ne ko yaa mariama ane lekki xeese jamono bu rentre rek fekk fa lekk ba ne ko foo jëli li mu ne ko min indillahi inna la yattaqu man yasra bi xayri sha. kii suma borom a koy jox moo ma koy jox ndax buur la boo xam ne dina leeyal ku ko neex naka mu ko neex ci fàggu bañ a fàggu. wax nañu ni sax ñam bu mu fa daan fekk jaaxal na ko naam waaye li ko ci gën a jaaxal dafay fekk ñam wu warula am ci boobu jamono day doon foron fo wow kon mu fekk fa masalan dugub ju toy xet mbaa mu doon nawet buñ toy xet mu fekk fa doomi mango yu ñor xom jamono bi mu fi fekk lejum boobu muy lekk du fekk muy jamono bu mu war a ñore noo xamul ko ko fi indi mais boobu jamono du boobu mu daal di ko wax nag ne ka ki ma koy jox téyewul dara loolu sax tax sakriya profito ba ñaan ba jur infe yahya ndax yahya mariama seen ñaari ndeye bokk ndeyeg bàyyi ci la daal profito ne ha man kat naa ko woon naa ne du ma am doom waaye comme yàlla mën naa fekk ndaw si fii lii ci heure bu ñu yaakaara ne mënatu la am kon mën naa may ak ma koy doom unalika da zakriya alquran ca foofa nag la sakriya profito moom it dal dina yàlla may ma lu ma ettaliko mu daliko may yahya xale boobu nag ba mu fa nekki moom mariam ba majeur am 10 ans la daal di commencé yëpp ne lii feeñu jigéen dina ko feeñ muy tële julli mu daw te mboolem liggéey bi kat yi moo ci jigéen kenn ci doon xaritam nag ku ñu wax Yusuf Nadjar dana wax ak moom parce que mboolem groupe bi ñoom ñaari ci dàqoon na jàmm yàlla mu dangalee nag ut benn wanagam bu yëgee lu ko war a mën a empêché liggéey mu làqu ji fa di ko def dikkal na ko nag 2 fois ñàkk naa mën a julli 2 fois door a ëmb ci 3e ñàkk mën a julliam ci la ko ëmb bi feeñu alquran nag ne isin tabafat ba nga xamee ne antan naa beru moom mariam min ahliha makanan sarqiya mu ut ca place ba nga xam ne moo féeteeg sarqu fenku janta ba benn wanagu boppam def ko muy mbaar xaymaam nee nañu nag fenku janta ba yàlla ngi ci jublu seen kër ñu ne déedéet jàkk jëlu ci jublu baytul maqdis foofa nag fa tarzat min dunihim ijaba fa la ut nag benn wanagam woo xam ne fa lay mën a làqoo bu ko dara gaare mu di ko def nag baam bis dara gaar ko mu dem fa suñ borom dal na jibril nag kon nag ma ko fa fekkal ndax jigéen la joo xam ne daal sama ñeenteelu nar nari bindinu nit sama ñeenteeli nar nari bindinu nit moo ko yeyoo ndax nit ñeenti façon laa ko nar a bind dama nar a bind nit ku amul ndeyeg bàyyi muy benn ma nar a bind nit ku am bàyyi te du am ndey muy ñaar ma nar a bind ku am ndeyeg bàyyi door a judd muy ñett ma nar a bind nag bi yoon kuy am ndey te du am bàyyi comme ku amul ndeyeg bàyyi juddu aadama la pare na awa it fexe naa ba mu am bàyyi ndax aadamay bàyyi te amul ndey pare na yéen ñi ci def ñëpp am ngeen ndeyeg bàyyi pare na kon ki ma doon seet mu war a doon jigéen ju sell ma mottalee ci sama ñeenteeli façon mu bindu nu nit woowu parce que tóol maa ko yeyoo te dara du tóol man rek ko war a tóol kon nag ndaw soo soo ko yeyoo laggal ma ca balaa dellu ci jàkk jëf foofu mu tëlee julli fa arsal naa ma yebal iney haa ca ndaw soosa kan laa fa yebal roxana sunu ndaw lu ñuy wax Jibril borom téere yi nag ne ñooy tax yàlla tuddi ko roxa teroo mooy tudi dund mooy dundal kaw suuf ci xam-xam ndax mooy sotti yonente yi xam-xam ñu sotti ko nit ñi te ci xam-xam ci la jëmma di dunde dundagu sax ndax xam-xamu tawxid mooy tax nga dund dund ak bén dund goodu dee mukk moo di àjjana xam-xamu taw ite la koy dugal ba Jibril demee daf ko ne faw melo antanu ko waaye soppeekul kem xalelu góor fa tanazala laha basaran sawiya Jibril soppeeku mbindeef mu amul ayib pour léemu tiit melul nit jinne pour ëpp nit di mel yeesulu def genn wàllu nit dafay tiit dafa am ñaari tànk ñaari loxo taxaw ni nit ciiñ mu rafet waaye nag ba mu falaa ko dem daf ko attendre ba mu sol ndax boppam jigéen rek malaaka du ko gis waxuma ko def yaramu leen gannaaw ba mu solo la fa dal naka la ko seen nag di génn xaalat mariama tiit comme ci ndelir ga la ne te booba dëkk bi am na xalelu góor yu dogalay jigéen mu tiit na ko inni audu birrahmani minka in kunta taqiya maa ngee muslu ci borom bi ñuy wax yàlla ak yër borom yërmane ji yaa jooju ci yow su fekkee ne nag kooku ma tudd bokk nga ci ñi ko gëm ragal ko kon ndeyul boo làmboolo rek daa ko arrité ba du ma dal in kunta taqiya waaw am na sax ñuy firi naan taqiyan xalelu góor la woon bu ne ci dëkk ba bu daan def yu deme noonu waaye daal li gën a yër moo di rek su fekkee ne ci ne daal ki ma la tudd bokk nga ci ñi ko ragal maa ngi fexe ci dara ji ko ci ormay kooku nga bañ maa lor ndeb moom nga dal Jibril daal di mu ne ko xaal Jibril la tontu ñoom ñaar rek nag ci ndëneer ñëpp a ngi ci kër ga di jël gest mu ne ko innama ana rasuli rabbiki am nañu jàng li yaxabak laki xulaama bu fekke li yahabala lakki khulama ak li ahabala lakki khulama yaagi budé mom kon yalla lañuy wër jëf ji ngir mu may la dom lay don yalla lañuy wër jëf ji ngir yaay ji ku faddu la su dé li ahabala lakki nak jibril mo wëro mbir mi ci ndigal yalla way nak ya ahabala lakki la sunu alquran bi gëna bari nun jang sunu jang dedet man duma ki nga tit man sa ndawal borom la li tax ma ñewit li ahabba ngir ma may lek ñe la khula man dom dom bu goor lay don dom bi day nek sekiyam ku lambo ngirign te du lambok lor di lambok top te du lambo moy di dom bu ñu xalit garatu terang bu yoon maryama nak ci xaar ganar xaar maryama tont nek ani yakun li khulam ولم يمسسني بشر ولم أعق باخيا لما أعملهم من أو ما جكر جكر ولا جتك من بشر أو ما جكر ولم أكون دوما دوني تبوما دون مك باخيا دي كتدك كدوك كتاكل بن دوما جالو تاو ما جكر لما أعملهم يوكت تاهم غنر خالة جبريل تنتكو نكو كذلكي nonu nga ko waxe sax sax sax sax am jeuker ci lu am dom ci lu jeuker te do teug jigi gor nonu sax sax ne la ko yalla naré non la koy defé yitt ndax sa borom bima yebal nen huwa mom borom bi wala maylak dom ci lu dollar hayyanun lu yombala alayya ci man yalla lu yombala ci mom mu jox la dom dom jo xamné du am bay te do teug kenn dam dam jeukert do te ken yombana ko dina ko defit wali najalahu ak mu def lolou may la dom san jeuker mu def ko ayatan muy perew buy woné amuk dolen mom sunu borom li nafi ñel nit ñi and ak seen xel ñu xamné amna doley def dom ci ne bay amna doley def ko ci bay san dom amna doley def ko ci bay sax ndey amna dole def ko ci ndey sax bay eh nonu nak mo la ko bañati kat nang la yegal ne mag na def lolou ngir fene sama katan wa rahmatan ak itam muy sababu yermane minna gu tukke ci ñun ko ko gem sowe and bul bañ wakana nek na bind gi nu na re bind xale bobu amran di mbir mo xamne makati yam muñu dogal bu yag la ba nopi jibril da ko ñuko nak la ko xol rek ñuko ko ne cebit loxol mbuguma mu bëgg pétar ci ko rek mu ëf ko ruuga fa amalat humu da dikay ëmb ci xaar ci xaar sa nak ëmb dom gi mat ci xaar ñu melal ko ci xaar utal koy tank bi bakken ba utal ko ru ci xaar sa mu matu ci xaar ben wax sen tabadat bihi makanan khasiya mu dal di genn nak jox gannaaw mbaram delu ci wul ci keur gi monté nak gëna uti Allah fofu nak fa ilaha ahal maqabu tafaqartu taraw taw mititu mbeurek ma xir ke jëmele ko ci ëkk gu mu ci seen pour mu jëm ci wiru jumba mu sukkandi ci mu jëme ko ila jiss in naqalati jëm ci ëkk ak tandarma gu won kon ci jëmono juddo nak lañu rek laal ëkk ga ëkk gëna jalab jalab dal di meñ dal di jëppi mu sukkandi ku ci ndaysan xale bi dal di ñew xal mu dal dina yaaretani mitu qabla hawa wa kuntu nazyan mansiya mo wax lolu ak neexon xew xew bi di dom jo xamni judduna kaawma kenn ko xamni ki man na ma dimbali ci lay ëlëk ak neexon xew xew bi fakkama bi muy am man ne ci niw ya waxuma sax may niw ma bok ci niw ya ñu fatte ba waxtanatuñu ne neena ñu nak mibet gogu mu mibet de du tiagene pour jetti sunu borom ba bay ndogalam ba contaneul ci domam kuñu may dom te amul jikko keñ contane ci li tax nak mu doon commune modi yekne amul cede su ko meuna cede ni mu ko amé te ku am dom te amul la cede nit ñu wax ci yow te ku ci wax am baka baka gogo nit ñi am war leen ni jural ëlëk duma la am ci ñom yermande ba ngey juwonté ken baña bakar ci mo lolo tax e fofa nak fana baha am nañu wax ne man tahtiha am nañu jangit min tahtiha waye li rabbi day guddi fana daha daldi ka o mom maryam ni rabbi ko o gan ko dikki nek ci descente mu melni ku nekkon ci montagne ndeen jibril lañu jini oote gi, am nañu ne oote gi insé ci boppam la, kon insé jëkk na wax bi mu laa wax ci kanam. Am nañu ne diirit jibril la ko, su fekkee jibril la nag Mariama dafa nekkoon ci montant, jibril ne ci suufam, su fekkee insé la daf ko tëral tiim ko, waaye daal min tahtiha ki ko o daal suuf la ko féeti. Daal di ko ne xam nga lu am an la taazani bul am naqar bul amit jaaxle bay mébét loolu nga mébét matu ko. Qad ja'ala rabbuki ta'taki zariya wa wuzi ilayki bi jiz'i na'alati tadaqat alayki rutaban jania tadaqat. Am na ñu ko jàngee beneen jàngi ndax noonu nañu ñaari siin la woon te sa saa xat la woon génn siin gi dañ ko soppi siin li daxaamal ko ci ñaari taa la woon te taa sa xat la woon génn taa gi ñu soppi ko li daxaam siin li daxaamal ko ci génn siin gi muy ka saa xat aliki wutaban jania wul tiit am nga lay mag nga àndal përëw bi mooy décenteur bi dex la woon gu daal am ndox lu nanga mi ata ngi ndox mi wow na dinañ ko ballal léegi ndox mi tuuru ngir sa doom ji ëkk ak sandarma gi dafa wowoon dinañ ko jébbal léegi def ci doom mu tuurul la rosañ ji ma sandarma ji ñu kukk ci ñor nga lekk ci su yooyu ñaar amee su yooyu boo lekk ci sandarma jo tooy jooju ba sa xol set nga naan ba man di sam xel dal kenn du la tuumaal mag nga àndal parce que yàlla xam na ni xale bi dina ko tontu li te moom xamagul loolu muy daal xel mi nag ne ko na sa xel dal bul am du la naqari xiifa la si waroon a jaaxalak ndox dinaa la ruyitaay fii ndox dinaa jox fii itam lekk dinaa mayit sa doom ji lay wu la setal ëllëg kon wax a rëy ay na xel mi na dal xol bi na sedd arab dinañuy wax rongoñ yu sedd rongoñ yu sedd ndax nit bu xol ba seddee rongoñ yi day sedd bu xol ba tàngee rongoñ yi day tàng kon nag na sam xel dal foofu mu dal di sab loxam rek tekk ci ëkk gi ëkk gi dal na jalab jalab jalab jet bi na jalab jalab tuntur na jalab jalab ñor xom mu ne fekk nag di ko xool tàndarma gi ne fekk di ko xool suñu borom na ko bul xool wuzi ilay ci gëgëmal foofu nag téere yi wane nañu ne yàlla dafa santaane fàggu ndax li dekkal tàndarma gi jox ko doom ñorol ko mun na ko rotal waaye day wane nag ne nit foog mu yëngu mu ne ko nag gëgëmal nag bu gëssamee mu rab xam nga ne dekkal tàndarma gën a jafeñ ñorol ko gën a jafeñ waaye nag yooyu singul nag sa wàll nag gëssama da la ko ñorol la ko dekkal ñorol ko moom na ko rotal waaye nag daf ko ne ah yaa ci des nag kat woo zii gëssamal ilay ki mu jëm si ci yow gëssamal ay naxalati ci benn banqaas ci garab gi su ko defee tasaa xat dana rotal ali ki ci sa wet rutuba meññant moo xam ne jëni yaan mu ñul kukkala cëg ñoo su rotee nag fokku lii na nga lekk watëri bi ta nga naan waxari ay na téere yi ne nañu amul dara lu gën ci jigéen ju wasin tàndarma su amoon dara lu ci gën kon moom la yàlla walloo Mariama xanaa kay ñàkk koo mën a ame tax ñuy seeti kafeek yooyu waaye jigéen ju mbërëg dal di am tàndarma ju tooy jooju dina gaaw a dog garag ja dina wulli njuru kaayam dana gaaw wiral dana gaaw kiili ki dira jàpp léegi nag fa imma tariyanna ndéem fekk na la fi mbaa nga dox ba fekk minal basari ci doomu aadama yi nga gis ca ahada kenn ku la laaj sa mbiri doom ji ndéem gis nga kenn koo xam ne moo la fekk si wala yaa ko fekk mu laaj la sa mbiri doom ji ne ko man dama bokk ci ñi naral yàlla ñàkk wax ndax bu jëkk nit ñi yiw ñi dañ daan ooral wax ni ñuy oore lekk ngir mën a farlu ci sikkar yàlla ak it bañ a weranteeg dof ak bañ a wax wax boo xam ne day jur du jur njëriñ moom daan nañu ooral wax ni ñuy oorale lekk kon nag ku la laaj ne ko nazartu li rahmani sawma dama bokk ci ñi naral ooral yàlla ci wax falan ukallima duma waxanteeg insiyan ko juk nit duma waxanteeg benn baat moom alyowma tey borom téere yi ne lu tax mu ne duma wax ak nit te wax ak nit ñu ne wax bi dafa jiitu bi mu laa tan gantu wax maanaam duma waxatee kenn ginnaaw bu ma tontoo lii bu la nit laajee tontu ko loolu ne ko sa ginnaaw sama tont ak yow li dootuma wax ak yow daal di fa atat bii xawmaha taamiluhu toog na fa nag ñii ne nañu ñeen fukki fan ndax bam ko mucce ci kaw xeer la ko tek xeer wa diig ak moom nooy nepp mu réer ci biig xaritam boobu ñu daan wax Yusufa ka jëkk a yëg moom la ci jëkk waxtaanal e yàlla te mu door ko faa jële indi ko Baytul Maqdis baam ak moom ñeen fukki fan yóbbu ko fu ñu wax Darul Arbaan ba bés boobu nag la ñi ëpp ci ñu koy feetal juum di ko feetal waaye diggante bi mu ko ëmbee bi ko nit ñi la gis bayeg ne am na doom mat na 40 jours kon bésub juddu ba ricc na feet ja bés boobu nga xam nag ci la ko yóbboo ci géej boobu ci la ñi topp diinaam ji di wicc seen ndox moomu di ko tànk di ko barkeeloo waaye am na ñu ne diggante booba mu ko mucce keroog ñeen fukki fan la ndax toog na fa ba gisatul loolu jigéen di àndal bu juree mu door a mun a ñuu ko si place bi te looloo jaadu naka la ko indi nag ñu wër ko ñu ndaw si noonu meŋ réer nu fan yi yépp te mosaana dem ci ñàkk mën a tee toog ci jàkk ji ba set dellu si day ñëw moom rek tey mu indiwaale doom ah hé hé daal di koy song nag bi na ko yaa Mariam xaaloo gaayi na ko yaa Mariam laqad jiiti chey an faria indi nga mbir mu rëy doom jaamul baay kay yaa uxta aaruna yow mbokkam waaju tell ja ci jikko waaju sell ji ñuy wax aaruna yow mbokkam mi ci jikko bokkuñu dara waaye dañu niroo woon ay melo aaruna moomu ku baax la woon koo xam ne kenn mosu la gis ku mi mën a jaamu ci gir bani israila ñu nirale koog moom nag ngir mën a jaamu kon donc ko naan yow mbokkam aaroo mi ci melow jikko bari jomba jomba ak farlu ci wàllu yàlla def nga lu kenn mosu la def aaruna moomu keroog ba mu dee ñeen fukki junne topp nañu en tardega kenn ku ci ne aaruna lañ la tudde sankonte ñi ca def ñu tudd aaruna rek ñeen fukki junne lañu bañ koy robi keroog aaruna bi lee sankonte nag ñi ci def te tudde ñeneen tudda neneen ñu ne ko nag yow mbokkam aaruna mi indi nga lu kenn mosu la am ndax am de sa bàyyi de dundoo na fi ba dee kenn mosu koo tuumaan yaa uxta aaruna ma kaane mosu la nekk mug abuki sa bàyyi imraa saw in di xale lu góor boo xam ne dina dox tànki caaxa ba ma kaane ti nekkul woon it ummi ki sa ndee di rëb li muy dund baxiyan di jigéen ji defi fi caaxa na nga mën amee doom foofu nag mu jaaxle sa azaret mu junje mbooloo ma ilee yi jëme ci essayé ne wax leen ak moom wax leen ko laaj leen ko bu leen ma yedd xaaloo ñu tontu ko ni ko xaw mel ni ku mer kay fa nu kàllamu naka la ñuy waxanteeg man jëmma joo xam ne kaana nekk ne zariyan fi lmahdi koo xam ne kii fi lmahdi zariyan mu ngi tëdd fi muñ ko jura foraguñ ko wala mu dis ngone su tëdd nañuy waxanteeg moom fekk jaba jaman nag mu ngi fa ween bi sexal ko insé naka la ñuy wax loolu rek insé yàbbi weenu fop la ko càmmuñ bi sukkandikoo ko ba mu dëgër jox ko bu leen baanaami nday joor bi ne leen ini abdullahi ati ni alkitaaba wa jaalani nariyan wajaalani mubarakan aynama kuntu wa ghani bi salati wa zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran azi taqiya wa salaamu alayya yowma ulidtu wa yowma umutu wa yowma ubxasu ayya foofu la insé yi yàlla nag rom faxi bafam na leen saalik la insé borom wax boobok borom melo woo wok kooku ñu jëla noonu mooy insé du sama doom waaw mu ne leen nii man insé wax wax boobu nag pour dindil yaayam tuuma la kero ba mu waxee loolu la gaja waxit baam ñeen fukkeet ñu yónni ko am na ñu ne ñu teet lañ ko yónni waaye li gën a wóor ci ñeen fukkeetam lañ ko yónni doxal na nubuwate it 80 ans 80 plus 40 120 la ci lañ ko yóbboo mu dem ko asamaan waaw dégg nga aywa foofa nag la leen wax ne nii man mii ngeen di jéema laaj sama ndey samay mbir pour yëg ne bu dundee dinañ ko jéem a tuumaal ne doomu yàlla mbaa dara moo tax dàq tuuma jooju tax mu jëkk a wax ne leen ni man abdullahi jaamu yàlla la boobu melo sell na lool man jaamu yàlla la aatiniya jox na ma kitaaba dina ma jox si bu ma màggee kitaaba linjiil wa jaala nii dina ma def si it nariyan wa jaala nii dina ma def mu baarakan may doom ju bari jëriñ dinaa dekkal ku dee dinaa wéral ku feebar di ma ñaanee mu nangu ayna maa kumtu nag njëriñal doomu aadama laaj ci fu ma mën a toll fa aw saa nii mu dénkal noon na ma tiire sama attention bi salaati wa sakaati ca nam ma ko sant maa dumtu xayan sant na ma it wa barran wa jaalni baran bi waalidati ma topp sama ndigalal jëg nde wayjur wala mu yëjal nii dogalul ma nekk jàbbaaran di aji rëy joo xam ne chaqiyan moyaakoon boromam lay doon waaw defu ma koo xam ne dinaa def lu jur texeya di du ma defit lu naqari sama borom defu ma it nit ku rëy ndax daana tëdd ci suuf daana lekkam ñax wassalaamu li ngeen di wax waxuma ko mucc gu jóge ci yàlla alay ya yàlla nekk ci man ci ñetti bés yii bés bi may judd bés bi may dee bés bi may dekkal ndax ñetti bés la yoo xam ne ci nit ki mu xew ci moom dina teg bëtam lu mu musula teg bët, bés ba juddoo gis lu musula gis, bés ba duggee ba mi gis lu musula gis, bu juggee jàkkaaloo yàlla gis lu musula gis. Ñetti bés yu tiis yooyu man maa ngi ñaan yàlla musal ma ci, musal ma ci saytaane bu ma juddoo, musal ma ci biir malaaka suuf malaaka yi laaj, musal ma ci tiitam yàlla bés penc. Kon loolu laay wax, man waxuma lool, daal dina pat yàlla daal dina leen saalika borom melo woowu saalika kooku ñu ëmbee noonu saalika ki tontu woon wax boobu insé kookoy insé waay nit nu mariam ma du dëgg xawlul xaq bu la neexee nga wax xawlal xaq bu la neexee nga wax xawlul xaq muy xabari mubtada juñu asaf maanaam xawlu ibnu mariama waxe doomi mariama jooju xawlul xaq wax dëgg la lesi mooy mariam ma nga xam ne yëmtaru insé ma nga xam ne ak mariam ma nga xam ne yëmtaroo na fii yéen ngi ciy duur wax bu amut di ci askane lu dul dëgg maa kaana yellu rafatul jaaduwul di lay ñeel borom pexe mu toll ni yàlla ak doolam an yi taxise muy wër min wala din ci doom doom da ngay torsoom gi ngoro takki jabar sëy yooyu coono ku ñàkk a pexe koy def waaye koo xam ne isaaqa daamran say na maa yàkkoloo kun rek mu daal yàkkoonu kooku du dugg ci yooyu fitna moom lu mu bëgg mu ne da ko naan kun mu nekk su ko nee kun nekkal di mbindeef fa yekkoonu muy mbindeef bu ko nee kun nekkal di doj mu nekk doj su ko nee kun nekkal di suuf mu nekk suuf xam ngeen li xew mu insé na leen baxaat na leen insé roofaat ne wan na laaxa naka borom bi rabbi mooy sama borom wa rabbukum mooy seen borom moonu moom moom moom leen li xew mooy fax bu duwu naa ko jaamu ngeen jaamu ko nu bokk jaamu ko xaada lii ma leen nettali ci alquran wax leen ne siraatun mooy yoon wa mustaqimin wa ne coow ba bay dugal borom ajjan dugu aw wuute woowu mën naa jur ab safaan kon nag alaaji maada fii la borom bi yemale ci saar wii xibaaru waaju baax jooju nga doon laaj am na sax yeneen yu mu ci wax ci yeneen saar di xamle ni dina ñëw te bu ñëwee it ku ko duural bokkul ak li muy wax si man maa ko yebal ku la yónni jiitu la fa mu la yónni ëppalab nopp dégg la nga wax soo yokkee mu xam ko boo yokkul mu xam ko te yàlla ku mu yónni moo la jëkk fa mu la yónni te yëg na it la nga wax su dee na mu la waxe woon la nana su dul noonu noon na am na fu mu wax naan resalis ibnu maryam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min tawrat wa mubashiran bi rasulin yaati min baxdi ismahu ahmad falama jambil baynati xalaasa sir mubin yàlla nu yàlla dimbale dimmale leen yàlla nu yàlla taxaw taxawu leen mbir mi it yàlla nu ko waxtaane nëgër ni déwét lu ci roofu nag ci njuumte mu ngeen sàkku yàlla mu du juum mu jubbantil nu ko defal nu ko tiyaaba lu ci dajeeku njubte ci baaxaayam yàlla nu fulale yool ba ci barke Sidi Haj Malick radiallahu taala anhu waana bi jërëjëf Alhaji Bou Sako. Kon mbokki auditeur Radio Sénégal chaîne nationale moo leen doon defal émission boo xam ne ñu ngi ko askanale ci bés bi nga xam ni moo di guddik juddug yenn saa Isa ibnu Mariama ñu ko wax Jésus mu di 24 décembre ñaar fu ko yoog ñeent ci at mu ne ci lañ koy fetal ren ji nag yàlla ak sagos Alhaji Ibrahima Sako seen national defane leen waxtaan wu rëy ci juddug yonente boobu di Isa ñu ngi leen di ñaanal fet ju baax tey ñaan Sénégal gépp ñëpp bokk teewe at mi di ñëw muy 1965 ñu jóge ko jàmm ba mu daxalnu 1964 يا رسول الله كنصل كرمي يا حبيب الله كنصل كرمي يا رسول الله كنصل كرمي يا حبيب الله كنصل يا رسول الله كنصل كرمي وبالله قد كل خفض ومطلق وظلم بما بقي كل مقرب جمع خيار وقل من كفار قبيل من مقرب ومضرر يا رسول سلاة قربي مصر يا رسول الله مضرر يا مولا يا رسول الله كنصر كرمي كنصر كرمي مولا umami hadi umami nejay akhi hamaduna sayyiduna asulana kanza kanami maula hadi umami nejay akhi aska nasabi ana adabi Ooh.